तो भोगते तो वो मटाना नहीं है, अपने में है ही नहीं। करते तो भोगते स्वीकार नहीं करना है, हम नया मान लेते हैं वो नहीं मान रहा है, मटाना नहीं है। अपने में करते तो भोगते तो है तब मिटाते हैं, तो अपने में है ही नहीं। सा प्रकाश यत्येका कृष्ण लोक में मम रवि, जो संपूर्ण को रवि प्रकाशित करता है। क्षेत्र क्षेत्री सा कृष्ण क्षेत्री है, वो संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। कथा आकाश हम लोग लिप्त थे, जैसे आकाश लिप्त नहीं होता ऐसे ही सर्वगत जो आत्मा है वो शरीर में लिप्त नहीं होता। लिप्त नहीं होता मानो कर्ता भोक्ता नहीं होता, उसमें कर्ता नहीं होता, इसमें भोक्ता नहीं होता। आकाश का दृष्टांत और सूर्य का दृष्टांत दिया है 32-33 दोस्तों में, तो इसमें कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं है, उसको स्वीकार नहीं करना है, मिटाना नहीं है। अपने में है तो मिटावे, है ही नहीं अपने में, कहीं कुछ है नहीं। कल आई है ना इस पुस्तक में ये बताई बात, सब बताई अच्छी तरह से। कला ही है छोटी छोटी पुस्तक, और वे बात बताई है करते बहुत है नहीं अपने में, जो है नहीं हमें स्वीकार नहीं करना है, पर हमें स्वीकार करना है ज्ञान से हमें होता है। ये मिटना नहीं है, मिटा भी है ही नहीं अपने में, स्वीकार ही नहीं करना है, बस है नहीं। न प्रकाश यत्येका कृष्णम लोक मम रवि, क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृष्णम क्षेत्रम क्षेत्री है, जो कृष्णम क्षेत्रम प्रकाश है, जिसको प्रकाश नहीं होता है। यथा सर्वगतम सूक्ष्म आकाश हम नौ प्रलिपे थे, जो भोगते तो वो जाने लिए आकाश आकाश हम नौ प्रलिपे थे, सर्वत्र अवस्था होता है, सब जगह स्थित आत्मा है, देह में लिप्त नहीं होता। तो कर्तृत्व भोक्तृत्व तो है नहीं। कल आई है पुस्तक, कल बड़ी सीधी बात है, कर्तृत्व भोक्तृत्व तो नहीं है। कर्तृत्व भोक्तृत्व ही संसार है, संसार में सब कर्तृत्व भोक्तृत्व है, माना हुआ है, स्वीकार किया, स्वीकार नहीं करना, बस अपने मिटाना नहीं है। मिटाने में तो पहले स्वीकार करे, अध्यारोप अपवाद, अध्यारोप करे अपवाद करे, अध्यारोप ही नहीं करे अपवाद किया है ही नहीं। कर्तृत्व भोक्तृत्व है नहीं अपने में। कल आई है पुस्तक में साफ लिखा है, और मैं बोले एक एक नई बात, एक नई बात यह पुस्तक है, उस पुस्तक में एक नई बात। नई बात क्या, कभी तो बोलते है ही नहीं, मिटे हो क्या, कभी तो है ही नहीं, नई बात। हमने स्वीकार नहीं करना है, बस हमने है जो रहना है। ये बात बताइए, बहुत बढ़िया बात बताइए, ये ऐसे ऐसे नहीं मिलती। 32-33 कुछ लोग है, और ज्ञान रूप से सुख से 34 में क्षेत्र क्षेत्र और एवं अंतरम ज्ञान चक्षु का, ज्ञान रूप चक्षु से ठीक विवेक है, विवेक से देखे ये विदुर ज्ञान देते परम, परम को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसी बात बताई, सीधी सरल बात, बहुत बढ़िया बात बताई। एक दो 32-33 34 फल बता दिया, अध्याय पूरा हो गया। तो कर्तव्य तो बहुत देर स्वीकार नहीं करना, अपने अंगीकार नहीं करना, स्वीकार नहीं करना। बस पहले कर्तव्य तो बहुत ही माने है, पस मिटा है ही नहीं। सब पता है, सब बहुत बड़ी बात बताई है, एक नई बात, एक नई बात, बहुत बड़ी बात बताई है। बोले छोटे से चार लेके चार ले छोटे, ऐसी बात, ऐसी बात बताई जाती है कि अपने में निषेध करना है, अजीब है ही नहीं, स्वीकार नहीं करना। बस था प्रकाश का कृष्ण रूप में मवी क्षेत्र क्षेत्री तथा कृष्ण प्रकाश अति भारत प्रकाश करता, करते तो नहीं है, और वो यथा सर्व तो सूक्ष्म आकाश नोप लिपे थे, ये बहुते तो है, वो आकाश नोप लिपे थे सर्वत्र आत्मा लोग नोप लिपे थे। आप जो अपने में आत्मा को मानते हैं, ये आत्मा सर्वगत है, अपरा प्रगति का अहंकार उसको मान से यही दे देता है, अपरा परा दो प्रगति है, आप स्वयं हो परा प्रगति। भूमि आपो नलो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार इति में वृद्धि भिन्ना प्रगृढ़ अपरेयम, यह अपरा है। प्रगति विधि में पराम चतुर्भ है, वो परा प्रगति ने अपराप्रति अहंकार को पकड़ लिया, समझे, परा प्रगति का अपराप्रति के अहंकार को पकड़ा, उसको न पकड़े बस, इतनी बात, उसको स्वीकार मत करो। तू याद है हम तो ज्ञान, जिस ज्ञान की महिमा है वो ज्ञान हो जाएगा, क्यों उसको स्वीकार नहीं कर है नहीं अपने वास्तव में है नहीं, नहीं है उसको स्वीकार न करे। इति सब बहुत बढ़िया बात बताई है, बहुत सरल बात, सीधी बात, सुगम बात, बढ़िया बात। सर्वतम सूक्ष्म आकाशम नोप लिप्यते, ये बहुत ही बात है, सर्वतम सूक्ष्म आकाशम नोप लिप्यते, सर्वत्र वस्तु आत्मा, सब जगह आत्मा परिपूर्ण है, वो देह नोप लिप्यते, देह में लिप्त नहीं होता। 32-33 तेरहवा अध्याय का सर्वत्र अवस्थित होते यथात्मा नोप लिप्यते, यथा प्रकाशित कृषक लोग क्षेत्र क्षेत्री तथा प्रकाश निवार केवल प्रकाश होता है, एक क्षेत्री संपूर्ण क्षेत्र प्रदान होता है। अहंकार एक शरीर में करने से, एक शरीर में देने में, शरीर में हूं आप शरीर में नहीं है, अभ्यापक है, नित्य है, सर्वगत है। दूसरे अध्याय में सर्वगत कहा है, अविनाशी तद्विधि ये सर्वमिदम दत्तम, जैसे भगवान ने मया तत्सर्वम, मया तत्म जैसे कहा ये सर्वमिदम दत्तम, व्यापक आत्मा जो है चीज है परमात्मा, वो परमात्मा सब जगह व्यापक है, आत्मा स्वयं है सब जगह, कर्ता भोक्ता है नहीं, कर्ता भोक्ता स्वीकार न करे, यह बात बताइए एकदम स्पष्ट। अब आप पुस्तक आज भी कल आ गई पुस्तक इसमें साफ लिखे, बहुत बढ़िया चीज है। तत्व ज्ञान हो जाए मोक्ष, चले तो मोक्ष क्या है, तत्व ज्ञान कहते हैं, हो गया सत्य स्वाभाविक धर्म प्रकाश थे एक कृष्ण लोक में मेरे भी एक एक सबको प्रकाश होता है, ऐसे क्षेत्र क्षेत्र संपूर्ण क्षेत्रों को प्रकाश होता है। अविनाश तत्विधि ये न सार्वम विदम तत्व, सब जगह व्यवहार है, वो अविनाशी ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत, सत भाव न विद्यते, सत का अभाव नहीं होता, वो भाव सब जगह संपूर्ण वेदों का करता आत्मा। अपने आत्मा को आपने एक देश में मान रखा है, अपरा प्रकृति के अहंकार को लेने कारण से, वो अहंकार करे तो हो जाए बंधन, अहंकार को छोड़े तो हो जाए मुक्ति, एकदम साफ लगी है। ऐसी बात मिलती नहीं है, ऐसी बात लगी और वो स्वीकार न करे तो जीवन मुक्त हो जाए, तत्व ज्ञान हो जाए, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, बोध हो जाए, यदि आत्मा न पुनर्मोह, जिसके जानने के बाद मोह नहीं होता, देश से आत्मनि तो मई, ऐसी भी यह बात है। कल आइए पुस्तक छप करके, आप देखो बहुत बढ़िया फल, जल्दी ले लो ठीक है, थोड़ी थोड़ी आई है घटी आई है, कहते हैं 1500 1500 आई, 1500 आई तो 1500 की ले ली, आदमी ज्यादा है और दूसरी आ जाएगी, बना भी लेने 1500 ही है, जल्दी कर दो मिल जाएगी, देरी करो थोड़ी भी नहीं हुई, एकदम ऐसी बढ़िया बात है लिखे हुए, एक नई बात, पुस्तक का नाम यही है एक नई बात, नई बात लिखी, नई बात यही है कि आत्मा अपने कर्तव्य बहुत है नहीं, आप स्वीकार मत करो बस, इतने मुकाम पड़ गया, पूर्ण पूर्ण तत्व ज्ञान मोक्ष परमात्मा की प्राप्ति, तत्व की प्राप्ति, इतनी बात है, बढ़िया बात बताई है, छोटी सी पुस्तक चल लेगा। एक नई बात, नाम व्यवसाय एक नई बात, नई बात है, मिलते नहीं है। आप देखो तो साहब कल आई है, दूसरी फिर आने वाली, अभी थोड़ी आई है। सामग्री तो अपने बहुत मिलती है भाई, काम में लाभ है तो सामग्री बहुत मिलती है, एकदम कुछ करना नहीं पड़ता, सीधी सारी बात है। सर्वतम सूक्ष्मात आकाशम नोपलिप्यते, सर्वत्र अवस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते, अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा अयम व्यय शरीरस्थोप कौन्तेय न करोति न लिप्यते, शरीरस्थोप न करोति न लिप्यते, न करते तो है न भोगते तो है। इसका विवेचन हुआ दो श्लोकों में, ये है 31, 32, 33, 32, 33 दोनों लिख लिया मैं, इससे पहले 31 है। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा अयम अव्यय शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते, न करोति करते तो नहीं, न लिप्यते भोगते तो नहीं, करते तो भोगते नहीं, भोगते तो पहले किया, पक्ष करते तो बताया, तो प्रकाश बढ़िया बात बताई है। पुस्तक का नाम एक नई बात, एक नई बात, क्षेत्र क्षेत्रीता प्रकाश भारत क्षेत्र क्षेत्र एवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा, गीता में कहा है भगवान ने अपिचेदशी पापे व्य सर्वे व्य पाप कृतम, पापी इतना है सब श्रोपाधि पापी है, तो सर्व ज्ञान प्रवे नहीं हुआ, ज्ञान रूप प्रकाश सब छूटा, अपिचेदशी पापे व्य सर्वे व्य पाप कृतम, पाप कृत प्राप कृत तर और प्राप कृत तम, तम अतिशय थे तब इष्ट न हो, तब मोर इष्ट न होते अतिशय में तमा, सर्व ज्ञान प्रवे नहीं वेदम प्रकार धनसी जैसे दीप्यग्नि में अग्नि चलती है, मैं लकड़ी दूंगा तो भस्म हो जाए बहुत जल्दी, प्रज्वलित अग्नि हो रही है प्रज्वलित गाड़ी तो अंदर है ना, भस्म लकड़ी दूंगा तो बहुत जल्दी भस्म हो जाए एकदम, देरी मानो हृदय धान से समित दो देर भस्म साथ को दे दूना, ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि शुभ अशुभ सब कर्म, ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भर्मसाद गुरी करता विपर सती का चंदी सती सती भस्मसात भस्मसात, ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भर्मसाद गुरी देता भर्मसात साथी होता का चंदी संपूर्ण गर्द में कितना ही पाप हो, कितना ही जन्मों का कितना ही पाप हो सबको परम पते, जैसे देवी मानाग्नि हृदय परम साथ होते देना, ऐसा ए धान से लकड़िया को जैसे कितने ही पाप हो संपूर्ण पापों को परम ऐसा ज्ञान है जो 34 में बताया, 31, 32, 33 और 4 श्लोक